dafa lambo dafa matale sama bu deggum al aswaq kaddu khola chaque ñi nga xamne ñoko doon sara comme ne hafsul hajar ay badr ayni ak ñoo ñom toxal na jëlal ci ibnu battal rahimahullah parce que xam nga ibnu battal mom bok na ci maliki yi nga xamne dañu sara sahih bukhari rahimahullah mune imam al bukhari rahimahullah khol mune dafa indi buntu bi ngir raddu ngir delo refuter thèse ñi nga xamne ñoo wax naan yalla buñ ñew moy samion ak basir moy ki nga xamne moy deg lepp moy gis lepp dafa melni rek moy manam moy alim dafa xam te lolu moy jox miye yi ñokoy wax ak hein lenn ci mu'tazila yi d'accord ibnu battal nak rahimahullah ne te lolu hein boko waxe day melni yalla dang ko yamale ak silma xey bi nga xamantene mom mën na xam ni asaman si parce que par exemple dafa bleu wala dafa vert mais du ko gis wala nga yamale ko ak ki nga xamne dafa teux ki nga xamne xamna ni nit ñi am nañu ay cadeau mais du leen deg kon xam xam woor la la xam xam ak deg deg ak gis gis duñu wenn donc ñu faculté le appliquer illahi daila no imam al bukhari rahimahullah ta'ala bi rahmatihi wasi'a la motax mu ne ti sikki sak nekul ci ni kep ki deg tay gis han day dugg ci melo mat comme ni ma ibrahim waxon bay bi lutax ngay jamu lu degu lu gis wa wa wa motax faculté kokku dina am faculté bo xamantene kiko am kiko kiwul amuko dal manam ku melu non amuko te lol moy mazhab ahlus sunnah wal jamaa motax lol nak kon nak da ngay ci gis day ci raddu mu'tazila yi ak ak ñu melni ñom manam comme surtout jahmiya yi xolal yar sa waru subhanahu ci hadithu istikhara mo allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratik yalla ma ngi lay ñaan ci sa xam xam ma allah yo bur yalla bi ci turu magge ngi la yekati ko astakhiruka ma ngi lay tanlo bi'ilmika ci sa xam xam wa astaqdiruka ma ngi lay takulo dogal biqudratika ci sa katan te yoyu xam nga saxal na fofu katan ak dogal xolal lim wax yent yalla musa astakhiruka inni astafaytuka bi ris bi ala nas bi risalati wa bi kalami ak tamit fa in ahad min al mushrikeen istajara fa ajru hatta yasma'a kalam allah kaddu yalla gis nga xam nga yalla saxal na kaddu mune yent yalla musa sa mala tan ibn istafaytu ko bi ala nas ci kaw nit ñep bi risalati ci sama risala sama message wa kaddu bi kalami ak sama kaddu manam ni man le fait que may wax ak yow comme ni wa kallama allah musa taklima ha allahu akbar sa borom subhanahu wa ta'ala xolal ci ay le fait que mu wax tamit même xolal motax touru bi manam fi luñ ci djublu dal manam moy tour bu mu indi tour ba day lakk lu ak melo yati kep ko bañ lolo yo xamal ni alcorane ak sunna randu na wa xolal bi sa borom subhanahu wa ta'ala di waxe par exemple wa huwal ali azim moy ki andi kawe moy al azim moy ko mak wala mu na wa huwal kabir moy ko ku reuy xolal subhanallah sa borom subhanahu wa ta'ala bim nan masalan nan al'azamatu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani fihi ma shay'un min faman naza'ani fi fihi ma min ma shay'un alqaytuhu fi an-nar wala ubali muniri magay izari moy sama izar moy sama lambaj wa wal kibriya'u ridai moy sama kala faman naza'ahuma fi ma shay'in kep ko xecul man ci ñaari ben dama koy san alqatu fi nar ci wala ubalti dum ko faal xol sama borom subhanahu wa ta'ala han ni mu saxale maana yoy xolal wal dina fal hukmu lillahi al-aliyyil kabir ak yu mel non han te xolal li la koy wat moy bolam julli ñi deppo nañ ci ben affaire moy melo yalla subhanahu wa ta'ala kep ku ci wat sa guat day wey comme tay buma newon ma ngay wat ci katanu yalla sa wat dagal la ñepp da ko nañu baax na te day wey bi quwwati llah wala bi hayati llah ma ngi wat ci dunduk yalla wala bi izzati llah wala bi qudrati wa bi basari llah et cetera hmm wa xam nga lolu lu yoy yep manam day wone magay borom subhanahu wa ta'ala motax nak kep ko xamantene fi tamit motax le fait que ñu moy sante bopam subhanahu wa ta'ala ci fi yi yep yoy yep dalay wan manam ni mom moy Allah moy ar-rabb moy rabbul alamin moy ar-rahman moy ar-rahim yoy yep dalay wat malik yawmiddin yoy yep day wone li nga xamantene manam han nonu la turum yu rafeti lambo ak mbole melo yu han yu yekiti ku subhanahu wa ta'ala lolu boko topé manam da ngay gis ne nit mën ta xam yalla ta jaaré wu ci touram yu man touri motax tour yalla yi bok na moy façon bi gëna gaaw pour ñu xam yalla xana gisulo sax ñi nga xamantene manam sans borom subhanahu wa ta'ala limi duggalé tour yi ci bir aya yi tour bu nek fimu koy duggal ci aya yi ci nga xamé ni manam nim ci djublo hatta yenenti yalla yi sallallahu alayhi wasallam bu ñu ñaan yalla han xola manam mu ne suñu xolo comme par exemple suñu borom subhanahu wa ta'ala leg leg ñu ñi indé masalan di wone ni mom djeggalum han di day djeggalé mais ginnaw ba mu amé katam parce que xam nga ki djeggalé ki ci gëna mat moy day wone ñaar yi niñu maté ci mom parce que ki ka am katam ba faré di djeggalé bokku te ki nga xam té lool sax day wone ak doolé bu nekk ci mom parce que lool ñepp mënuñu ko niki nonu day wone tam ni djeggalé maté wa comme ni nga xamantene nonu lay waxe manam par exemple bu nan wallahu qadir wallahu ghafur rahim deng wallahu bur yalla qadir ku am katan la wallahu bur yalla ghafur ku yaat yermandal rahim ku jegal akon la rahim ku yaat yermandal xolam nimi woné par exemple ni ak ko malam ak maté ak ni mu santé ni nga xamné non la ak ko malam amé ak ni mu nekké ko xamné dafa yélo ñu diko santé ak ni manam nga xamné né lool ni mu maté ci mom comme fi mu nan masala wallahu ghaniyyun hamid wala wallahu huwal ghaniyyul hamid mom yalla moy ki nga xamné né mom mo womal moy ki nga xamné né manam mom moy ki nga xamné dafa sant geureum ak xol par exemple fi muy waxé nan fa inna allaha kana afuwan qadira fa inna li wergol moy bur yalla kana dafa musa nek te du deñ di nek ko xamne afuwan jeggla ko la di jilli bakari qadiran ba pare dafa amé katam xolal ni mu len relier ngir wonañ do ni mata ci mom xolal ni mu relier xam xamam ak lewetam ak demirlo wallahu alimun halim ci sourate nisa wallahu bur yalla alimun ko xam la halimun kuy deniru la manam day mel dafa lewet manam day melni mbir yi amna manam wa te du ci melni manam du réagir xamna li nit ñi di def du lol la wax ci ki fele ci suratul ci suratul fatir bim nan inna allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula wala in zarata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi innahu ghafurun halim du non wa inna allaha li yurbur mo yalla yumsiku mo muti as-samawati as-sama no inna innahu kana haliman ghafura haliman ghafura inna allaha li yurbur mo bur yalla yumsiku muti as-samawati as-sama no la gatsu anta zula buñ fi joge wala in zarata te buñ fi don joge in amsakahuma ken du len meuna teyit min ahad du ken nak min ba'dihi ginnaw yalla innahu li yurbur moy bo gisé mu baxé asaman ak souf ci pourtant nit ñi diko moy suba ngul guddek beccëk kan dafa musuta deñ té du deñ di nekk ko xamantene haliman aji dernier jour wa ghafuran ku yaat jërmëndel loolu tax waaw sino kon légui mu mbëgal ñëpp da di fay jël asaman ak souf fi tam fofu tamit loolu manam bobu la sax wallahu alimun dafa xam bu bari halimun dafa dernier jour waaw motax sax wax nañ né ñi yéno arach xam nga wa ci ban téré la ko gisatu won amna ci ben téré la moko gis tan yaagul suma jumul est-ce que peut-être amana madarij salikin la mu né ñaari ñenti arach ñenti malaka instant bi ñu té arach yow man xam ci lañu nekké jurom ñet mu né ñenti mu né ñaar xam nga la lañ wax subhanaka allahumma wa bihamdika lak alhamdu ala hilmika ba'da ilmika ñaar ñu loolu lañuy wax soxana ki gatchi ngalama yow bur yalla ma ngi lay bak ci dila deñal mbole melo yu wañe ko allahumma yow bur yalla bi tuubi mag melo yekit fi ubi xam dikati ñi ngi lay sante itop manam diko dila bak ci dila sante illa ka ñen la yow kessi dong alhamdu chant gi ala afuika ci sax jigli jillele baada qudratika ginnaw katan gi nga am ci man buma ñaan lako qudratika baada qudratika wala qudratika wa ala hil na ala hilmika baada ilmika bok wa ñeneen ñi ñoy wax len ñeneen ñi ñoy wax maam yeneen ñaari ñoy wax ala afuika baada qudratika doko yeneen ñaari me ñaar ñu jëk ni ala hilmika lañ wax baada ilmika ci sa lewet ginnaw ci sa ak denerlu sa denerlu ginnaw ba nga xamé ñeneen ñi wax do so ginnaw wa ñeneen ñi wax na ñeneen ñi ne subhanaka allahumma bihamdika lakal hamd ala afwika ba'da qudratika ci jigni jëlale ginnaw sa katam wa xolal mo tax mana bobu la ñew xolal subhanallah sa yu net lay histoire sur shu'ara lan la ci nek wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim sallu ko ci sortu shu'ara dum ci bare chaque fois wa shu'ara non la ko teje wala non la ko teje moy wa innatil wir wor moy rabbaka sa borom la huwa ginnani mom moy ki nga xamne al aziz moy ki noti nguram ar rahim moy ki yaatu jurmude ci lobu mo su nekke ben punition mu tek wa ginnaw wala punition mu tek wa d'ailleurs ci buntu bobu xolal mom la yent yalla isa sallallahu alayhi wasallam wax ni in tu'adhibuhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim in tu'adhibuhum yow de yalla bo len bugale sa jam yi fa innahum li wer bor moy ibaduhum ibaduka say jam lañ wa in taghfir lahum so len jegalé deglul fa innaka li wer bor moy anta yow yaay al aziz ki noppi sa ngor al hakim yaay ki xereñ ci xam nga bo len jegalé waxul yow yaay jegalé dedet waxul ne yow yaay ki jegalé ki yeuramaté comme nim ko waxé ci yenen ki dedet fi manam xamal ni manam bo len jegalé fa in taghfir lahum so len jegalé fa innaka naki wer bu wer moy anta yow yaay al aziz yaay ki noppi sa ngor te yow yaay jegalé ngi te bayyi nga sa manona def pourtant mënon nga len luma de mais bo len djeggale dañu xamné djeggal nga len té pourtant mënon nga len luma waaw té nonu moy han waaw waaw ba para al hakim ya ci xéréñi waaw manam moy am nga xam xam ci man nga def lepp mais pourtant day xam nga li ñéké won waye sax sagess ak sax mbax yobbu na la ci nga djeggal len ant ko tara ko wala wa motax yoy nak ti xolal mana yoy yep du dang koy gis ci rabbul alamin ar rahman ar rahim malik yawmiddin mana yiñ fi jotta wax yep dang ko ci gis non li ko comprendre moy ndekki te fatiha wa mom nek waxul di yep la expliquer xul juroom yi wala juroom yi ci ci nek wa kay juroom yi tuy ni kon fatiha moy fatiha non fatiha he moy umul qur'an wa ah oui xolal ma ibrahim alayhi salatu wassalam contraire bi la def mom parce que ma place yi duñu ben daf ni wajdum ni yana ra'a alhamdulillah ladhi wahabala ala kibari isma'il wa saqa inna rabbi la rabbi bin nan rabbi minna wajdum ni wa bani ya an na'budu al asnam rabbi innahunna adlalna kaseeran min an-nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim la ilaha illa allah deng wax di ghafurur rahim do itu wa bim nan rabbi yow sa borom innahu fi fek mun wajdum ni yalla nga musul ma wa bani ya man ak samay dom an na'budu ci ñu jamu al asnam xerem yi rabbi yow sama borom innahu gis nga baatu rabbu la indi rabbu di kat innahu li wer bor moy ñom ñi kat abdalal na sank nañ ka fiiral lu bare bare minan nas ci nit ñi faman tabi'ani kep ko xamne top nga ma fa innahu li war bor moy mom kat min ni ci man la bok wa man asani kep ko xamne moy na ma waxul ya koy duma wala yoy fa innaka li war bor moy yow kat xam nañu ne sax na ne yow mi kat ghafurun yaay ki jeeg la kon bakari rahimun yaay ki yaatu yermane te pourtant waxul innaka azizun hakim comme ni yent yalla mu ki ay sa alayhi salam wax lutax parce que fi day ñaan ñaan go xamantene yeurumande ak yalla la soxla fi mu toll te xamna ni hein dafa soxla ñu delu ci joge ci bakkar bokale gi ñu nek ñew ci diko wetal joge ci moy yi ñew di ci diko top wa comme ni yenente bi wax salam wa allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun wa xam nga yi moy day wone ni tour yi dañ leena xare manam ci meloy te yeepp day wone manam mi nga xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala nonu la manam nonu lañ ko soxlo te lolu manana yoy dañ koy gissat après ci sar bi motax tour yi ñoy tour yi geureuf ken ci sar bi jurom yi mais nak andak amna yeneen tour yu ci ne yo xamantene dañ ci lapp comme al ma'bud ki ñu wara jamm comme al mu'ayyin ki nga xamne moy xettali waté comme par exemple al hadi ki gindi waté mom ndax mom lañu ñaan mu gindi ñu ci yoon wu jubbi han comme al mun'im ki xewalaté moy siratul nam dal han et cetera yoy non tam mu yeneen tour yo xamanté yeneen ñett la wala ñett la wax dé wala ñent yeneen ñent wa kay muy juroom ñent kon yo xamanté yoy mom manam ci xol mi rek premier jour rek dang koy gis ci tour bi waaw motax chance gi yépp nak day delou wat yoy té da ngay gis yenen ñent yoy daño laqatu ci bir djuroom yi wa serno djuroom yi ñent yépp ci bir yenen ñent yépp ñi ngi ci bir motax nak chant nek li nga xamantene moy ñaan gi gën ci ñaané khairul du'a alhamdullilah niki nonu dañuy wax né masalan bo waxe alhamdullilah muy djuroom hein ñetti xaraf ñu ne boko waxe te mu deggu ci yow xamal lu ubbil nañ la djuroom ñetti buntu aljana yeb parce que ki xam baatu alhamdullilah motax yi nak bo gisé ñu yagg ci te di ci insister wa moy pour ñu xamne vraiment baat non dudu touti te melo yi xolal melo yi nga xamantene ñom ño nekk ci bir xolal tour yu yalla yu mag yi nga xamne ñoo neci bir xolal li nga xamantene nonu la ci nit ci kenn ku ci nekk nit ci doomu adama bi nonu la wara xolé anam mom nan lay doxale ci aduna am rek deja te yu yep da koy jangé ci tour yalla yu mag yi melo yu yek ci ki nga xamantene mom la lambo Allahu akbar yalla nañu yalla may deg ak top yalla nañu yalla may selal suñuy yéene han may ñu xam xam bu yiw bu sel may ñu jëf du rafet du sel du yiw do xamantene lepp dana waral manam ak ngeerum te may ñu tamit ñu nek ño xamantene deug deug suñu xol fu mu tollu day sante yalla day bak yalla day kañ yalla day manam nek ko xamantene manam maana yi nga xamantene mom la yépp lambo han sans borom subhanahu wa ta'ala daf ñu koy may ñu diko deg ci deug ba paré ñu diko xam ba paré tamit mu baña nek lo xamanteni day yam rek ci ñu diko wax mais mu nek lo xamanteni day dañ koy incarner ci suñu xol ci suñu xaal suba ak ngor guddé ak bëcëk hatta bu ñu nelaw yalla nañu yalla may dal vraiment sur sourate fatiha ni nak dalay wone li nga xamanteni non la lamboy mana yi ñu kawé wallahi alazim sar bi bo ci nekkon fi ak téméré ak sar bi du jeex ci ay mana yu mak yu ci nek way nak do fekk ni ñaar amna suñu xam xam bari wul té manam suñu cielata may yoon ñu lool manam waaw ñaar yoy mo am ba tax manam mënu ñu ci daan ko yéssu ci fi nga xamantene mom lañ ci jotta toll rawati na né manam déjà bro xox xam liñ ci wax tamit ñun jotté wuñ ci lu bari jotté wuñ ci lepp manam lu bari en tout cas amna nak lo xamantene yalla dimbal nañ alhamdullilah gis nañ ko ci waxu bo roxo xami wa d'ailleurs lu ci upp ci mom mom lañuy indi wat donte dinañ ci duggal leg leg suñu yenn manam yenn analyse mais lu ci upp du waxu bo roxo xami rek ci lañuy teum wallahi alhamdullilah waya dal ñak gay ñak gis lu bari xam nga ni bo roxo xaw yi visi tambalé am nañ ñu waxon né ñom yiñ ci doon dégg ak ak façon xéet xam xam yiñ ci doon jëndé xam lolu xam nga dalay wédam lo comme buñ am nañ 3-4 degree ala kulli halin dar ala kulli halin xamna inshallah taala